makagordo. Monay term nilang gigamit. Kana makadaog kakasang nga kuan ba, dako ba, nga kantidan makagordo. Kana gigamit nga term sa mga sugarol, labi na sa sugarol sa suertres, no? Sugarol sa masyaw. Oh, makagordo, kasaba nga makabunal ka. Pero applicable po na aning mga drivers or mga nagnegosyo nga gusto lagi makabunal dahil kas a madato dayo. Tin aye live. Lisod. Oh. Lisod. So ambot nang kahaog giya naman tay. Niya naman tay bag-o karon nga tourism code, provincial tourism code. That is the challenge, no? Mga higala kay usa na sa mga reklamo mangod sa mga turista din sa ato, mahal. Mahal. Kana lang daan ko ng transportation. Pila na kabuk nagreklamo nga gikan sa Panglao Airport paingon dito sa Dumaluan, gikan dito sa Panglao Airport paingon dito sa Tawala. Pangayuan silang 500, pangayuan silang 300. Tin aye live. Pero ang imo gyud na presyohan o kana yung fair ba? Kana bang gikwinta ni mo og pila magasto ni mo diha nga gasolina, gikwinta ni mo ang imong kahago, gikwinta ni mo ang mintina sa imong sakyanan diha for one ride only, moabot ba nag 500 ang imong magasto ana? Tin aye live. Oh. Ngano man gyud nga makahuna-huna man nga ingana kada kuha ang kuliktahon mga higala gikan sa mga pasahero. Oh. May siguro nagtun-an ninyo diyan sa Panglao o kanang kuana kanang pareha ng mga jeepney sa uban na pit nga katuyok-tuyok na lang. Bisag upat, lima kabuok na siguro itisting na to diyan. Magsilbi pa po na. Kaya ang reklamo good ko no, di man po kuno kanunay lagi na ay pasahero. Dahil kuno kanunay na ipasahiro, mauna nga, kansihon po kuno o kanabitang loop system sa jeep mo itong ibutang. Ambot, unsa naman dahil itong ibutang niya. Ha? O habal-habal, di magsilbi kay mahal. O tricycle or tricab, di magsilbi kay mahal. O butang na itong grab, di po mo gamit kay gusto po ka itong sabot-sabot. Unsao naman nato na pag-serve dahil ang itong problema sa transportation din hinapita mga higala. Tin aye live. Di ba? Lisura. Oh, niya ka na raba. Usa ka reklamo mga higala sa usa ka turista. Dali ra kay mag-viral. Another black mark alang sa atong tourism industry din sa atong lalawigan sa Bohol. Nga daan ang giingon nga ang Bohol ko no is gold. Oh. Bohol is gold kay mahal lagi. Mahal tanan. Gikan sa kanyana, sa kinan, transportation, gikan sa mga hotel, sa resorts kuno, hangtod sa pagkaon, and so on and so forth. Oh. Mahal. And in fact, di ra man pud dinhi sa ato tingali gyud, no? Kay ang tourism Asian, unsa ni? ASEAN Tourism Forum. ATF nga gipahigayon karon dito sa Lapu-Lapu City attended by the delegates gikan sa lain-laing mga nasod nga sakop sa ASEAN. Mao po na ilang gituki mga higala kining reklamo sa mga turista sa kamahal din sa Pilipinas. Mahal. Hastang airfare gani kini bang pretty sa mga avion, mga eroplano. Karong bag-o nakabasa ko diha toy comment si Bia Gonzales, Bianca Gonzales, kanang TV host bitaw. Pareha ra gihapon sa comment, kinsa ba toy unang nag-comment ana nga nagtrending po nga niingon dito nga mas barato pa man kun adto tag Vietnam, adto ta dito Thailand ang pliti sa eroplano kaysa mo adto tag Davao gikas Manila. O murag si Bato man tingali to. Senador Bato de la Rosa man tingali to, pa nagreklamo. O niya iyan na itong ipatubang itong mga dagkong tao sa mga official sa Philippine Airlines o sa Cebu Pacific and other airline companies. Pero murag wa man gihapon sila, why nahimo man siguro gihapon sila kay until now mao may reklamo og mao mga ni subject sa discussion sa mga ATF delegates gikan sa ASEAN countries nga niya karon dinis Pilipinas. Unsa naman di solusyon na naog mao? Maghibog man tanong. Ngano nahimo lagi sa ubang mga dapit? Ngano ni sa ato? Mahal maghibog. Oh. Sa ubang mga dapit, ngano barato mga ilang aeroplano? Wanto ko nung kag Hong Kong, from Manila to Hong Kong, mas barato pa kumpara sa Manila to Siargao, matod pa ni Bianca Gonzales. Tinayin live! Oh. Kaya, matod pa ni Bianca Gonzales, mahirap ko no, suportahan ang turismo din sa Pilipinas tungod anang maong mga reality issues, mga higala nga, mahal. Abot ko gano'n nangyayana. Gano'n wapoy mahimo mo rin inutil ang atong gobyerno, ana, mga higala. Ha? Unsa may mekanismo nga dapat atong buhaton o i-put in place, no? Aron nga masulbad unta ng mga problema, ha? Mahal ang palito noon, mahal tanan, mahal. Wabay connection eh sa atong isyo sa corruption ka sa itong gobyerno, no? Tinayin live! E nga naman, usasa na kamapamahal ani kay kinimang mga taxes. Kana lang daang travel tax nga 1,250 magkahana nga gi-charge. Oh, travel tax na. Whereas kinipong aside from that, no, kining mga resorts, mga hotels ug mga transportation na industry, doon na po ni sila yung mga buhis. Tinayin live! Nga mahal, wapay labot ni mga buhis atong pagkaon. Tinayin live! Kana lagi, tungod kay naningkamot sila nga makatigom ug daghang mga kwarta. Kay lagi, kinibuhis mo may gitawag og lifeblood sa itong gobyerno. Og way buhis, di man mo barog ni itong gobyerno, mga higala. Pero, murag nasubraan na tingali, oy. Kay kapila gud patong silang buhis. Atong sweldo, buhis. Ang atong ipangkaon, buhis. Ang gasolina, buhis. Tanang butang na ay buhis. Oh. Unya himan-himan pa ang buhis kung matapok mga higala, muabot og trilyon-trilyon. Pag himan-himan pa, gipangkawat lang di ay. Tinayin live! Maunay nakaparat ya. Di ba maunay nakaingon? Kaya og maminusan kitang atong buhis, unya mutunong lang, itunong lang unta ang income sa gobyerno sa gitakda ng mga proyekto o programa, unya way kinawatay. Di ba mahimong kwanon ta, murag patas o mas gaan tingalis publiko nga ipakabuhi or kanabang aron makasurvive ang publiko mga higala sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Tinayin live! Kay kita may nabuktot ani. Kita'y nabuktot sa pinatungay sa buhis. 10% sa withholding tax, 12% sa IVAT. Oh. O niya, pila mo na tanan, hindi, 22% na. O ikaw, gichargean ka anang 22% nga buhis, mo bayad pagkaglaing buhis sa gasolina. Tinayin live! Mo bayad pagkaglaing buhis sa imo mga pagkaon. O, mo bayad pagkagbuhis sa kape, pagkaon, o unsa pa ng ubang panginanglan ni mo kada adlaw, di naputos na tagbuhis. Manang kuan kaayo kanang bugat, no? Bugat kaayo para sa ordinaryo nga mga Pilipino. Tinayin live. Mao nga kamo intaw mga congressman ang naminaw mo karon. Kay kaya ra gon ninyo balik? Uting kaya ninyo balik? Og di ba pwedeng panghuaan ato ni pangdidakan ato ginagmay ning mga buhis kung gipangpatong nato karon o mugaan-gaan eh. Ano mo, dako-dako po ang mahibilin sa sweldo sa mga ordinaryong mamumuo. Ano mo, gaan-gaan po ang ilang panginabuhi. Diba? Kay perting grabiha. Kada lihok buhis. Ang justification mao nga magbuhis gyud ta kay mao kunoy gisaligan sa gobyerno. Kini buhis mao kunoy dapat para sa mga proyekto ug programa sa gobyerno. Para sa health, para sa ospital, para sa education, para sa kalsada and all. Lamay paminaon. Apan ang realidad mga higala wa mo tunong. Live. O tanawa, pila ilang project supposedly nga himuong classroom o eskwilahan, 1,200 ba to ang supposedly tukuron nga eskwilahan sa 2025. I-turn out nga out of that number mga higala, 400 rin natukod sa DepEd. Live. Kana sila kayo magplano na kay na may pataban good budget ana. Di ba na sila magpatakag butang og kini 1200 ka school building sa tungtukuron. Unya wa'y budget nga maubay ana o magkuyog ana. Naa gyud. Ang atong kahibod ngan ngano wa man human tong 1200 400 na may nahuman. Tin again. Lord. Asa man ang pundo nga gigahin atong mao mga school buildings mga higala for 2025. Kapoy yung tagkwintahon ba? Kay mubalik na maguputaan na. Kapoy yung tagkwintahon. Apan, if only aron makarealize ang ato mga kaigsuunan nga na ay problema somewhere sa atong panggobyerno gyud. Kay og smooth sailing pa lang ni maayo pa lang ang pag-implementar. Oh. Klaro-klaro ba? Kanang giingon lang transparent o accountable nga implementation sa tanang mga programa o proyekto sa gobyerno. Di yung tamaglaban ang atong o, di ba? Tin again, live! Kaya nag-ingon nga, pila may inyo din ang giplano nga tukuron nga school buildings or classrooms lang, butang na to, no? Karong tuiga, 1,200. Pila may natukod na ninyo, 1,200. Di, very good. Tin again, live! Rumiog, ang among plano unta kay 1,200 man pero ang natukod 400 raman. Tin again, live! Oh. Di maglaba di mo ang imong og na una og asa naman tong pundo nga nahibilin nga wa man matukod kang uban. Sample na naapay daghang mga project nga wa ta kahibaw mga higala may gani kay nautingkay ni karong flood control. Kaya wa pa ni mautingkay ning flood control pagkadako sa nausik nga pundo sa kwarta sa tong gobyerno nga gikan unta to sa buhis sa katawhan. Tin again, live! Lisura. Mga nagingog, ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Tin again, live! Hirap mong mahalin, lisod ka kay higugmaon, Pilipinas. Kaya makalabad sa okwintahon. Imagine mga higala ang gi-target nga income sa tong gobyerno ha. Ang gigahin kita mga 6.4 trillion na tumiaging tuig. Unya ang na-realize na to nga income was only 2 trillion ba to kapin o 3 trillion ba to kapin basta kansi og mga almost 2 trillion. Unya asa man kuhaan na nga dili naman pwede ito na ipatong na ito sa buhis mga tao ang gihimo, which is maupoy sagad yun nga himoon sa gobyerno mangutang. Maoy hinungdan nga kada tuig mga higala gasigit ang pangutang, kada tuig nagdugang ang atong utang sa Pilipinas. Sa ato pa, kanang budget na ito karon nga 6.7 trillion, 30% ana mga higala kuhaon kay ibayad sa tong utang pila na may nahibilin. O mao na toy kuan kita mo na gamiton ang nahibilin na ng 30% may gamiton sa operation. Unya pila ra may madapat ana aktwal sa atong mga serbisyo o sa mga proyekto. nga kuwaan pa man na sa korupsyon sa lain-laing ahinsya sa itong gobyerno. Maunay nakapait sa itong gobyerno. Gikan ni Juni Vlog, happy birthday ni Wendell Piquet sa Mangga, especially ni Arsenio Vilano, ni Lito Sumbilon, ni Patrick Dilosa. Nangyapon ninyo diya. Pero problema lang ni Mangga kay doon ay portion kuno diha nga problematic ang tubig. O sa city man kuno na, wani mo makontak ang atong city waterworks lar. Chika, kono ninyo palihog na kay murag duhang semana na ang problema ng mga tao diya. Waitog sila kay alas 12 na kunos gabi eh. Moagas ang tubig. Sayo na ka ng alas 12. Onya, manglaba pa sila ng alas 12. Inigagas tubig kay inikaugma o may tubig. Na diyas magsaysay street sa Purok 5 o magsaysay street sa Mangga City Waterworks kono na. Palihog ko no, kinsa in charge sa natubig diya sa Mangga. Luuya kaya ng mga tao diya. Alas maghuwat, intawag agas, tubig, alas 12 sa tungang gabi. Manglaba sila, alas 12 sa tungang gabi, agas. Maligo sila, alas 2 na sa, alas 2 pa sa kadlawan, maligo silang daan, kaya inig ka alas 6, wak na may tubig. Ato pa, ang kaligo nila para sa adlaw, ila ikaligo daan sa kadlawan. Astilan. O nga no na, no, palihog ko no ko. Kinsa in charge ng waterworks sa atong city. Diya sa Magsaysay Street sa Barangay Mangga din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Wala tayo oras mga higala nga sa itong mga kaubanan. There is a technical department atong partner karon si Larry Dolsa. Dito sa atong transmitter si Yusin Istal. Diri sa atong IT department si Rainmark John the Spider-Man Agunos. Og usab dito sa News and Public Affairs Department si Las Ivy Balio og si Jomar Piquet. Ako ang inyong kadugos kahanginan Ted Aying. Ang todog mapohon sa buntag sa atong panaguban sa atong tulumanon sa Bandilio 1116. Inautuntang ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa nga tanan. Magubanta ka nato sa itong pagpauli karong hapon. Paingon nga dos tagsa-tagsa na ito ka mga Pinoyanan. O nga magapanalipod siya ka nato sa itong pagpahuway unya sa gabi ipohon. Salamat o maayong hapon ka natong tanan. Kini ang tinuod nga radyo. From Bohol to the World. www.eytrbohol.com. From Bohol to the World. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus. Welcome mga pinangga sa tuang tulumanong balitang special health edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-on usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Ang atoang health tips karon unsaon nato pagpalig-on sa atoang mga kabukugan, especially no sa mga senior citizen nato nga nagapaminaw karon og labi na sa mga 60 pataas og kining moabot na ang edad sa 85 anyos kay sumala sa pagtuon pag moabot og 85 years old ka 15 times ang imuhang risgo nga pwede ka ma-fracture ang imuhang batang or maliki ang imuhang batang nga mo hinungdan na inoon nga di naka makalihok-lihok. Naay upat ka pagkaon nga imuhang ilista kon ikaw gabuk og bukog, especially kon ikaw anaana sa 80 anyos, especially usab kung bisag naa ka sa 60 pa. No, kay mao man ni ang mga tag-as nagrisgo nga magka-fracture kining mabot nag 60 pataas. Og labi na kung 85. Number 1, ilista no ninyo. Dapat naamoy green leafy kada adlaw para dili magabok ang inyohang mga bukog. na problema pod sa mga 60 pataas is mga postiso na sagad. Mao ni bantayanan nato nga kining mga napas mga batan-on pa, 30 pa, 40 pa nga dili gusto nga dili mga pangag or ato abang dapat masabtan og mahibaluan unsa ka importante nga dapat dili gyud mapangag ka, no? Labi na mawala ning mga bag-ang nimo nga ngipon, labi na kung maabot kag 60 nga naman. Importante kaayo nga matsyo nimo pag-ayo ang imong gikaon nga gulay, mausap pag-ayo. Kay kung dili mausap nimo kaayo ang gulay, mao man ni problema gid kaayo sa mga 60 pataas nga wala na yung mga ngipon, maglisod na kaayo og usap mo na nga ang kamunggay pag libang kamunggay gihapon. So mao na nga maggabok gyud ang imuhang bukog, mao na nga daghang kang bation sa imuhang mga kabukugan. So ang imong himuon kung mukaon ka, unaha pagkaon ang mga dahon-dahon ay haang sabaw. Ayaw kay isabay nimo og kaon ang sabaw og ang dahon-dahon, ang mga gulay-gulay. Ngano man dili naman nimo na sa mausap pag-ayo. Ikaduha, kung wala na dyan kayong ngipon kaayo, o nakapustiso lang ka, ang mas maayo, imuang i-blender ang mga dahon-dahon. For example, nakay gisabaw diha ng mga kamunggay, saluyot, alugpati, imo tong luto naman to, no? Kay mas taas man na siya beta-carotene, mas taas siya vitamin A ni mo nga ma-absorb. Ang imong buhaton, i-blender pa to nimo. Mahimo na nimo siyang smoothie na may uban nga i-blender nga hilaw pa ang dahon. Nindot po nga i-blender nimo nga kanang luto na po siya. Pwede gani sa mga wa na gingi kaayo, apela na po nimo blender o ginagmay nga kanoon. Kaya para sud-a na po, no? Pwede na po siya nimo makaon nga naka-blender na imong pagkaon, naka-blender na po ang imong sud-an. Number one nga gusto mo ligon ang bukog, dapat na adyo kay green leafy vegetable. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede ito nimo siya tangtangon, ibubo sa init-init ng tubig. Unya, pwede isa kutsara, timpla nimo dito, pwede nimo isa kutsara ipainom, or duha kutsara ipainom. Mawala ng butod sa tiyan sa bata. Lami ang tulog sa bata. Lami ang ganas kaon sa bata. Sa mga 4 na pataas, no, 4 paingon 8 anyos, pwede gihapon paimnon og dinaghanapon nga kutsara. Pero sa 9 pataas or 10 pataas, pwede na 1 capsule pinangga ipainom. May kasabihan. Problems are created. Sumala sa kasabihan, ang mga problema gihimo ni or gitugot kini aron nga mahimo tang kusgan. Tinuod gyud mga pinangga. Kung na may mga problema nga may tabo sa tong kinabuhi, isipon nato ni nga dakong panalangin. Tungod kay hinumduman nato ang atong utok is muscle na siya. Nga the more nga mo think ka, the more nga magunahuna ka in a positive, optimistic way, mahimong kusgan ang imuhang utok. Nagatubang kag problema apan nag-agad ka sa tabang sa Dios. Nag-agad ka sa giya sa Dios. Nag-ampo ka sa panahon nga gisulbad nimong problema. Nangay kag giya pinaagi sa pagbasa sa pulong niya. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw. Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. This portion is brought to us by Bohol Light. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Mga taga-Tagbilaran, i-level up nato ang inyong pagbayad sa kuryente. Naana ang Vibe by BPI. Sayon na kayong steps. I-login inyong Vibe account. Ikaduha, itap ang pay bills. Ug isulod ang kantidad. Ikatulo, pilia ang Bohol Light Company Incorporated isip biller. Ug ikaapat, i-confirm o kumpletuha ang pagbayad. Human na! Wala na'y linya, wala na'y hulat. Bisan asa ka, pwede na sa Vibe by BPI. Pay now via Bohol Light or accredited payment partners. Fast, easy, and hassle-free. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend on your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all your FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. At FCB. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026. For detailed permits, rate number R7-003, series of 2026. See posters and print ads for details. Finest and export quality produce. When you eat local, you eat fresh. Marcella Farms in the front to your table. Marcella Farms, healthy and affordable. Marcella Farms, safe and fresh meats for you and me. Marcella, Marcella Farms, Marcella, Marcella Farms. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. May buhay sa makabuhay. Kini ang tinuod na radyo sa Bohol. DYDR. Onse, this is I. www.dydrbohol.com. Internet live stream. Internet live stream. Nagsilbi sa katawan ng bulan sa ibuong kalibutan. Since you left all around me seems so dark. So tell me dear, what will I do now that you're gone? So won't you please come back to me my dear. Bring back the memories of our dreams. Bring back the memories of our dreams. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Together again. The key to my heart. Together again, the gray skies are gone. You're back in my arms. Now where you belong, the love that I knew. Kapag ikaw ay umibig at saka masawi, di mo ba naramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Kung ikaw ay wala na, bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdaan. Sa pamilya, lahat ibibigay ko. Pero sa stress at unhealthy lifestyle, www.eytrbohol.com from Bohol to the world. Fickle heart, I have www.eytrbohol.com From Bohol to the world. Kini ang tinuod na radyo sa Bohol. DYDR. Onse, this is I. www.dydrbohol.com Internet live stream. Nagsilbi sa katawang bulan sa tibuok kalibutan. Nag-inumlay ka ng kape. Di ba gibawalan naman ka ni Mama anang kape? Dedo, da, apo. Pero depende man sa kape. Unsay depende sa kape, lo? Kay kining ako giidom nga kape, apo. Makatabang man siya kong balatian. Ay, mo ba, lo? Unsa tay imong balatian, lo? Ay, daghan kayo, apo. Na ako'y diabetes, UTI, o diya, napagig ko'y arthritis. Hala, daghana po lo'y. Baugade nga, okay ra kay si mama mo. Nga mo inom ko ade nga kape. Kay siya man siya bang nagrekomendar ani. O diya, tinuod yun nga epektibo kay maayon naman ang akong pamidaw sa kong lawas. Unsa di pangalan sa kape lo? Juicy Corn Coffee with Malunggay. Juicy Corn Coffee with Malunggay. Sakit matabangan, high blood, diabetes, lisod magbawas, UTI, heart failure, insomnia, kidney problem, dysmenorrhea, almoranas, prostate problem, pangpatinaw sa mata, makapadaghan o gata sa nanay nga nagpasuso. Kunta ka lang, Sibong Kaligunan, sa cellphone number 0907-4872-788. O sumunod ako, 0907-4872-788. Josie Core Coffee with Malunggay. Oras, pasok na lang po pamamintere sa kong lumanaw sa DYD Carol. Alas 5, tayong nara. May yung hapo na sa kami. Nataranan po ang mga sukitibig mo na mo. Kasama na nung nagpilita na maabod yung lato at tulungan mo sa CYTR. Bisaya sa kumingin na ako, halarag mo na lang sa abo. Nininig oras sa pagdunis ang tulad sa uwi sa sangatong oras. Alalahin ko imiya, pagkabirte si ubog sa pabado. Alalahin ko imiya sa gabi, kanang maminig na pitawagan ko yung angin. Labi na nagmimi kayo sa tao na mulanan pagpaganin niyo. O, bilis sa minin na ako. Pero kung panahon na, mauno na bilis sa partikular na minin eh. Ang bilis sa tao ang video. Aminin na ro. Kunya hangin, hindi sa nagbubuto na ako iinit ang naroon. Pero ang hangin, mababalik yun mo ang kabugan na sa panahon. Kunya, therefore, mananahin mo ang sa lahat ay magpagigipag mag baban-baban man yun. Mabaray ang magkikir eh. Kaya na babangkir po lulun eh. Dada ko umaman ang lulun. Huwag magkikis mo pa nagbibig sa Mindanao. Nagbibig sa Maria. Dada ko rin yun. No, hindi na yung mga magkikita po. Huwag na yung mga magkikita. Hindi bang ang panahon ng computer, motor ang kasalanan, nakikilaan ako paglilingkod ko niya sa yelo. Tsaka kung nabalayan, kung nagkabatay mo, paglilingkod ko niya sa yelo, ang mga rahidig na bigaw, sa akong nagkita, ako kung pansin, naasa sa kasalanan. Oo, naasa sa kasalanan. Ngayon sa akong lugar, na last December, tapos, doon ay, hindi abang, nagsarambar sa mga nanalunod. At nagsarambar, ay, ato karo na hindi pa. Nakapoy mamanagat, dito sa may part ng karaga. Nakapoy mananatulong ako, hatang karo, ay, ako nagkita, nanalunod. No? Kung na ako ay atiril sa ato, nagagin ang napi, kung nakikisisto ka ako, nanalunod ako nun. So, kung ako hindi ko magawala naman, sa bong, Minyan na lang yapon. Nanalunod ang barang ko. Pagkaganaan ng telepon, marunod mo nagbayin. Rilip-rilip plus, pinipinipinipin na takaw ng mga pasero. So, hindi ako kumagana, nanalunod ang mga manananaganan ako. Kaya kung yun sa dagat, ay muna mag-tuto ka binawaw ang mga kakikiyan mong pagkakitaw na sa dagat. So, hindi ako magbumilit sa mas maayay yun yung mamananayin. O, nagpagpiyasahan na ako na magbibigay yung gagat na yung kanormal, hindi yung kumiyasahan. Usahin man malinin ko ng murang mutuot mo, na mapagbibigay po yun ang mga dito. Dilipay na ako. Yan. Anong masukin ka na ito tumin ako? Sampag na nagkakasisay mo mo, umalik ka ng trabaho. Pagkakasay siyempre, ikag ang trabaho, pagkakasay sa balay. Pagkakasay na ako, mamagod sa balay. Matuloy ko po ito sa sawas, higyanan mo sa kakaoy. Galilingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-lingkod-ling Apoy. Lagi pagbabot na balays. Lagi-lagi-lagi-lagi na. Lagi-lagi-lagi-lagi yung si mga asawa o si mga baba na nagiging nagsasabaho. Hindi ba ang nagkakape? Pasti rin ang nagkakainin ko. O, matagpataw ko sa sasyari kay Diyos sa sana ko. Nagahapon nga na nagkakabat ko. At ininim siya yung kanang imuhang kape. Mamuto talaga ay nagpamalagi si Sito Man. Mamuto siya yung nagamam. Alas 3 si India pa alas 4. Wala na tuturo sila. Anong nangyayin sa saraan. Kaya pagka punta talaga sa 4. Alas 3 si India. Luro na sila. Ako ba man yung luro na daan. Nililiyat na ito pa rin. Sa mga nasong nila. Kaya pamakinin na tumuloy na balik na rin ang halin. Manila ang panginagawin. Sa mga tuturo niya. Lagyo na ako nakita. Na pagpaginin ko yun. Ang susuro ko ko eh. Hindi ka po na ng mga kami. Pagpunan mo ba ng sumang ikaw? O baka ng hindi mo po na sa iyo na nagkaisigil ka? O baka naman? Hindi ka nagkaganda na ba ako? Nakakaya ka ng nininong ang ginaw ko sa akin ng karababa? Talang ka lang namin hinalaw ninyo. At lalami kayo. Ganyo po hindi ko kaganda kapitin ko si Skoron ko kung yung malungan na doon ay sa sariling kanan abang galaga kanin ko. Ninyo yun, Diyos kong lupi. Ang nabibiyawa sa Bisaya sa Pagminin na Damao. Galing nila ay sa Mindanao, hindi ka bulundan. Musin na ganang ang alaw ng rin na usahay at asayin mo si Pwede na. Usahay at asayin na. Bibibibili kayo magagumaman sa galang kalagitan dito sa Mindanao. At ako lang nalulugawa yun. Unyayangin, hindi na na. Nung yun, mawawag ka nga, nananong ba sila sa sana daw, kapag nananala sa sila. Itong mga ang nagagabon, ninit-ninit, eh bubunang kaya yun na. Oo. O yung mga suki na nalulugin po mga naman, gabi yung mga hangin, di ka sila na maghirap ko, para sa gabi, eh, yung mga susaya na nalulugin din sa gawas, o didi po sa alala. Huwag nang bubulin min, huwag nang nangyayap ko. Basta lang, masasug na wala na, pure ng hangin. Ang kaya ko kay dito panugaw sa hangin na musulit. Tingnan na karoon na walang mo yung sa Mindanao nga aminan. Basta mo ako na huwag bichin mo yung hangin doon na sa masunok. Dada kong magulit rin yung Mindanao. Hindi ako na ako na ako. So sana na ako ang mga sakit ay uso sa sarap sa tanan nila sa hindi kaya. Doon yung tinis na ako kagagalina. Kagalo. Tama mo. Tulo. pagkakasunod na nalang pamilyaw. So, matutupan niya nga. Nagkakandong yung yun siya. Nga naman makita ang kwarta. Kaya mo walit po. Siya ay mahang tulog po. At ang Diyos po po yung malungungay. At adawaan naman yung po na minam na sa dalawa at ilang po. Labang niya nahapon kay ilang ako sa sababa po. Nung ay kong namin ako. Nang anong yun ko na magkakawali ko kung Diyos po po yung malungungay. Kaya ang ating problema tinsumin niya. Kaya na ba matulog siya? Matulog niya matulog siya. Ngayon ay matatay na tumamanggili. Mag-isod na siya tulog. Balik. Matulog na nga nandilil yung siya na basin na lang. Sige na lang pamanin mga marga na bigyan mo sa tiri. Ang basis mo daw kaya tulog na palit ko kapay. Ang nandilil siya ni Palaw siya kaya ni Malmanin siya ng patapitin ko sa tiri. Nga muda o mapalilit ko siya o magdusos ko ang buhubin na ko. Kaya tulungin na siya na minaw di rin siya. BYDR nga gusto mamakangan ko siya maayong minipisuro. Labaw sana na siya kalulunod. Ay kini mga nga patipayo sa sasman ko. Sa tinino ko na ang mga customer. Usisin na kurusin ko. Oo. Mga siningis usisin. Oo. At kini na ninyo ba na nagkarabahan ko ba sa isang nga probibig na sa sasbigaya yung ibang masabing na daw. Mga siningis usisin. Oo na din sa gararan. Ako kung yung mapapansin mo nga na kulay sa detroblimin mo. Basta gararan mo mga siyosis na siyosis. Ako ito mga siyosis na mga tanan ko nila. Hindi mo ba para ang tao na pigulang nga? Ako ba may wadili ko kaya hindi katulog ng mga yung kamamaran na gagalaw na katulog? Kaya halos sa gagararan mo mga tanan ko. Ito problem sa siyosis ng media. Kaya matulog na nila. Lalang na lang. Si Turbo Bukay, pala na matulog ba? O diyan na lang pa magkunin ko na ito. Ilinig, makakaganyan na natulog. So, sa hindi ko mamansin na daw nila. Hindi rin sa ako. Nang natulog ko, magtulog ko, sampul man, matulog ka sa tuloy, magpapatag ko ka sa tuloy, kaya na yung magtulog kong mga sasko. Patay, hindi ko sa sampul po na nagkukuyo. Hindi nagkukuyo. At na lang wakon. Magkakit na lang kong tubig, kikir. O, na lang magkikir. Sa normal na tulog

ang natatagaan ng solusyon, pinanahagin sila lang pag-ago si Nungo. Sabagayon, ang nangayo at ito ang mamahal ng mga kagaho o na nasa tanahat o ang mga nasa-pipayers o sumamanda po sa problema o namamanda po sa balalatian at ayaw yung kagimumot katunan sa itong mamahal ng mga kagaho kaya siya ang nangalanan ng manuluwan na ako. Ipahagin si Tulong ito ang manuluwan ng kagunan. Ganit magpayon ang atalong mga sa-pipayers sa uban nga pagpaginilog na lang ang kaabot sa buong kaligunod sa salungan na ito na natagabim na ng mga nakalagaw. Pero pagpaginilog, gigilin mo lamang akong instrumento sa Ginoo na makaabot ng pagkailangan na nagwala para makaapili mo at ilaw mo sa ito ang mga produkto. Kaya yung produkto ito buong kaligunod na wala kapag kakailan mo nilamihan na. Si pagpaginilog, ay, ang nalangay na mga umaranon nagagin na ang kinislan ko sa mong pangakasar bubigalan mo kasi katya mong babanin o rabunod man na nagiguro kundi hindi ang mga angalaran ng nini o mamasisi ay o medyo nagwala kasi nabuhinan mo mga pinapin man ni o talawang nini o parang kapag lalagyan ako ng lahat ko sila ano pero sa sasabas ay abunod sa ay nagkatawa daw ang mga inunong nagkatawa ng ay nalamamata siya ko na nararamunog yung kong bubay hindi kailangan nararamunog sa bubay hindi iba ba naman kapagalata mo regalan ni buong kaligunan minimum ha hindi na lang nyo karoon na nato sa Domingo hindi nyo pa kasi sipo sa simbra 639 na ako yung nagibigay na sa kapag mga siya pagbibay sa siya ibang isa ko 639 minimum talaga, kung hindi ka buo, palit ka kayo mga buo, ipadala na ito. Sa sabihin ni, maabuti nito, wala na ibayaran ang mawagdalalali mo ma, ang rokto, wala na ibayaran. Mawala na rin yung 200 pesos ng 100 grams sa aqua pounds ng Joyce Bolong Kobe. Okay? Punod ako sa saunong silip mo naman sa 0906 0906 pagkakaraan ni Pilipino. Ako kung may pailan sa inyo, ESL makakabali all-in-one skincare oils. Lima kauras at kung lilikod, masakit na ako batang. Pero kung makuunan mo ang ESL makakabali all-in-one skincare oils, hindi problema ang katanan. Every time, hapas ako sa nagkakahangis at kung mamanit, hindi pa ito mamapakal. Huwag mo lang mo, pwede rin dalawang ganyan. Doon na natin ni Dizin, no yung herbal ingredients. Vegan at kini, dahil mamatuhay sa ESL makakabali. Sa Japon, di ba na ang matatag pag-ibong sa baba magagahamog. Ang ditagdagaan ng pisisay ay lalasisis sa kalawas sa inin ng gawa. Panitin na po ba ng kapanibiyaya ng ato sa mga nagugupo na ito. Natulusos sa dawis, kumusama madagawisanon. Panitin na ba ang nanibiyaya ng ato kapanibiyaya ng ito ni Mayor Ramirez Suswaino. Panitin na po ba ng ato kapanibiyaya ng ato sa mga nagugupo na ito. Panitin sa taglaran. Mayor Jeng na papa. Bansab ni Vice Mayor Adam Reyes Solala. Bansab ni Masa Kokop sa gulunang panunungkot ng kabinet sa tiglaran. Kung siya hindi dipura, kung siya Loro Ringa, kung siya po tutulog sa sandalan ng unay, takot po sa suni ng panunungkot sa kabayayan sa tiglaran. May nagtulong sa papatagbayay at tutustan sa mga kadubo na ito worldwide, papatalimong taglasis ng wawasa sa ikinig ng kapatagbayay niyo may bumunta, may magdumay, may palis. Mamaya yung gabi, kumusta po ang kabulaan ng Governor Resmental, Vice Governor, ni Katanong Pesaras, Batsasad ni Kukurisman Babayab sa First City Shake, Kongresman Maria Vanessa Mintado, sa Second City Shake, Kongresman na Christine na Lelector sa Third City Shake sa lalawigin sa Bohol. Pagkakaligayuro na sa Japon, mapasalamat sa tutunan sa sulungong mga magkagamang tagantarag. Kapsisara kilala sa sisis pagkawawa sa kanunay, uban sa pagkanyangot, kundigilan na sa siyata sa atong pagpapatang buwan. Kaya, mga kaigsusunan, kumusta atong mga kaigsusunan sa Facebook Live po ang Facebook name, Dave Charles sa Sponte sa mga balita o information. Pwede mo mga pala-like, share, follow sa kanunay mga kaigsusunan. Kaya, una na sa isutalan na ito, mga kaigsusunan, ang loon mo sa Ispapa Police Station mag-iila, mag-deklara sa Philippine National League mga best municipal police station sa buong Pilipinas. National level na sa isang kategory B mga kaisunanan. Kanya na nagdadaan na pagkakang liwukanan sa sumiyang ang atuwang masakop sa sumiyang palulugan ng mga na naibigit ni Sab para kiyon ng review sa sasakulitin sa pagpungan ni Swiss Minis sa mga kaisusunan. May pagpaginaw sa Sab sa mga kaisusunan ng Tawabado ay sa kanyang high kag Hapon na matiti sa worldwide kaya sa atuwang ng mga sasakop sa Park and Goro ay sa pagpungan sa sasakulitin na bukas sa branch dili sa Bohol pagkapura sa kita sa opinion ni Duro sa sa panlay niya sa Japan mga kaigsunanan atong mga ginawa ng gagamo atong pang tagaan o pagpagad po ang atong pagpangandam diin mo mga kalawad na business mo ang pasundayag, magagandang performance, repeat performance sa sasangyang ang atuwang sisibulong grand champion, ang atuwang kotidigen sa tagagilalan. Ito na natin ang isisugasan sa pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Talagang ibabag niyo sa Japan ang nagagabi ng gabanan ng Pasa Tagalanan. Nanagawa ni Mayor Dayap, Vice Mayor Adam sa Sanglawang sa Kudya Yapan ang susunod na makakitaan sa mga Tagalanan. Ang nagagatuwa ng contingency sa Tagalanan ang mag-perform o guma diretiyo sa inabalalado sa Tagalanan. Ang CCBG Sports Complex mga venue o mga nagawa sa repeat performance sa Tagalanan City. Contingent din ang punundok na naiusap ng ulan ng Tagalanan City contingent umupasin na ayayag sa iyong performance sa paglilapkar sa kamampiyato sa sinunod at 2026 ang kagarap ng petisyon dito sa Cebu Eneo Dolizoso na lang ang katapon ng mga isunan ng Best in Musicality Award sa sinunod festival sa 2026 dito sa Cebu City. Magkakaroon naman kay Kailanan na ayaw bunin mo pa labiya nga makikita mo magkasasakit mo sa award winning performance na delivered na lagi unan ang pagkulingin niya katagabukol unang salamot na daugme sa kapitato sa Sinulog 2026. Garbo sa gaglalan ng garbo sa probinsya sa Bohol na gidayo sa gaglalan ng iti kang undok sa nagayos sa bulan ng pataglaran ng iti ang atuwang probinsya sa Bohol. Kanya subay ni ang atuwang sa sunyang at pangsod ni Arubright ni Hatarag o ni Arubas sa 900,000 ng cash incentive para sa Sinulog 2026 Granada Champions. Iaprobaban ay sa sunyang pangsod na makakatugot na mamagawas o marilis limuan ng appropriation ordinance ng 900,000 cash incentive sa punodok ng nagayusang bulan naman sa tabi ng Arara City. Nagdaog mag-explan ng grand prize sa Sinulolo Base Ritual Sudan o ang Best Municipality Award sa Sinulolo Festival. Niya ang propose ordinance number 26 or 06-26 Gipotor o gisponsor ni City Council Property Bulele na nagmumunga maghatag o inisentitibo incentives sa mga mananayaw craftsmen, instrumentalist sa kontinent. Subay sa ordinance sa magdawat o 30,000 pesos at 30,000 pesos na incentive ang mga mananayaw sa mga gusmili pesos ang mga craftsmen, instrumentalist din kini ananas sa 5 by 13 ang kinatagbubukang kontinent sa nagkabilara na si Titi na nagsasang mo sa inigay ay dito sa Sinulog 2026 sa Spirit na January 18 pagkakaiteksunan kanya na inigilikan sa pundo sa Awards of Rewards Fund na inigilikan sa Office of the City Mayor nagigilagway na kikinig ang maang gadagugan o sa mamasaysayan na mapaparara sa kabilaran. Kaya una lang ang hiyayo nga misalan mo ang tagkabilaran ng city sa Sinulog based ulang una na bulan lang nga kontinente na nakangbor sa pinagataas nga si Sinulog na niya iurbaban ni Inmas ang appropriation ng ordinas sa sunilang panungsod ng pagluhuhan ni Acting Vice Mayor Jose Floroinga Inyo Batisidite. So again, at ang mga pagdapit, hindi kay Mayor Benny at ang nabibiga sa tagbilalat, Vice Mayor Adanwala. At ang mga sasakopos sa sabi ng pangunusod of the first ng pangang City Administrator Aglin at Usasar ang nangadadam para sa repeat performance ba para sa mga tagbilalanan ng tagbilalanan. O na lang bisita mo, sasasi mo, libre ang makikita sa City Sports Complex. Alas 3 ang tatak na sa kahapon. Ito nga nangamagib na para makita sa mga bulan nun. O, dili lang sa mga tatatagbibilan.